Do 50 rat. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Po 15:00 program trzeci. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Witamy, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 15 dzień maja, jest piątek, jest serwis. Anna Kowalik-Brancatti. Podniesienie zasiłku dla bezrobotnych zapowiada premier. Kwota ma wzrosnąć do 1200 zł. Śląsk zwiększa możliwość testowania na koronawirusa. Włącza do akcji Centrum Krwiodawstwa w Katowicach. Potężny pożar toksycznych chemikaliów pod Wenecją. Co najmniej jedna osoba jest ciężko ranna. Projekt podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych z 860 do 1200 zł przedstawi w najbliższych tygodniach rząd. Wprowadzony ma też zostać zasiłek solidarnościowy, zapowiedział w Kuranowie koło Warszawy premier Mateusz Morawiecki. Zasiłek solidarnościowy ma być świadczeniem dla tych, którzy stracili pracę teraz przez epidemię. Te osoby otrzymają przez 3 miesiące 1300 zł, zapowiedział premier. Żeby umożliwić potem ich ponowny, jak najszybszy powrót na rynek pracy. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że przyrost bezrobocia w Polsce jest znacznie niższy niż początkowo się obawiano. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, poinformował, że państwo polskie przeznacza na ratowanie miejsc pracy w ramach tarczy antykryzysowej ponad 1,5 miliarda złotych dziennie. Tarcza finansowa chroni już ponad 1 200 000 miejsc pracy w tych firmach, które otrzymały subwencje. Premier mówił też podczas konferencji, że wierzy, że Polsce uda się przy dobrej współpracy wyjść z kryzysu za pół roku, rok. Karol Surówka, Polskie Radio. Laboratorium w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach będzie przeprowadzało testy na koronawirusa. Placówka została wpisana na ministerialną listę obiektów, które badają próbki na obecność COVID-19. To pozwoli zwiększyć możliwości testowania w regionie, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Obecnie mamy zarejestrowanych aż 11 laboratoriów już w województwie śląskim, także w zasadzie z każdym tygodniem ta sytuacja w województwie, jeżeli chodzi o moce laboratoryjne, wzrasta. Czekamy również na dodatkowe roboty, które zwiększą moce w innych laboratoriach. Dziś rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 235 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce, z czego 204 potwierdzono na Śląsku. Trzej oficerowie Straży Granicznej odebrali od prezydenta Andrzeja Dudy akty mianowania na stopień generała. Awanse otrzymali komendant warmińsko-mazurskich pograniczników pułkownik Robert Inglot, komendant morskiego oddziału pułkownik Andrzej Prokopski oraz pułkownik Grzegorz Niemiec, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej. Andrzej Duda powiedział, że ta uroczystość ma szczególny wymiar, odbywa się bowiem w czasie epidemii. Prezydent podkreślił, że dla Straży Granicznej to czas szczególnej próby. Formacja zdaje ten egzamin wzorowo, mówił. Kiedy trzeba było nagle zacząć wykonywać obowiązki, które w wielu przypadkach do tej pory były wyłącznie ćwiczone. Takiej próby w postaci rzeczywiście de facto zamknięcia wszystkich granic, zawieszenia strefy Schengen do tej pory w takiej skali nie było. Prezydent podkreślił, że Straż Graniczna jest formacją dobrze zorganizowaną, która zawsze ilekroć istnieje taka potrzeba, staje na wysokości zadania. To między innymi właśnie dzięki panu w służbie i pracy mogliśmy przez całe lata mówić, że wypełniamy nasze obowiązki jako państwo, które jest państwem granicznym Unii Europejskiej i państwem granicznym strefy Schengen, mówił prezydent. Andrzej Duda dodał, że Polska jest pod tym względem wzorem dla wielu krajów Europy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Opozycja nie uznaje demokracji, powiedział prezes PiS w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego z punktu widzenia opozycji żadnej wspólnoty nie ma, chyba że rządzi opozycja. Bo demokracja zakłada istnienie pewnej wspólnoty. Z punktu widzenia opozycji żadnej wspólnoty nie ma, chyba że rządzi opozycja. A to nieuznawanie demokracji polega na tym, że oni uważają, że co prawda pewne procedury mogą być przeprowadzone tak jak procedury wyborcze, ale oni muszą wychodzić z tego zwycięsko. Jeśli nie wychodzą zwycięsko, to demokracji nie ma. Już wiadomo, że w wyborach prezydenckich nie wystartuje Małgorzata Kidawa-Błońska. Rano ogłosiła rezygnację. Jeszcze dziś zarząd Platformy Obywatelskiej ma podjąć decyzję w sprawie zmiany kandydata na prezydenta. Pożar w weneckim okręgu przemysłowym Porto Marghera. Palą się chemikalia. Co najmniej jedna osoba została ciężko ranna.

Tak, słucham? Dzień dobry. Dzień dobry. Farbowanie, obcięcie, pielęgnacja, no tak 3 godziny to myślę, że będę potrzebowała. Z jakąś jeszcze rekonstrukcją? No, raczej tak. To na 1 czerwca na 12. Ojej, a wcześniej się nic nie da? Nie, wszystko porezerwowane. Dziś Międzynarodowy Dzień Rodziny. W tym dniu, w czasach epidemii o problemach polskich rodzin, porozmawiam z panem ministrem Stanisławem Szwedem już za kilkanaście minut. Po 15.40 połączymy się z Waszyngtonem, a niebawem odwiedzimy restaurację, która przygotowuje się do poniedziałkowego otwarcia. Nasi kelnerzy będą obsługiwać gości w jednorazowych rękawiczkach i maseczkach. Karty menu będą dezynfekowane każdorazowo po użyciu przez naszych gości. Do tego udostępnimy menu w wersji elektronicznej, które każdy gość będzie mógł uruchomić na swoim telefonie. Co to takiego bon turystyczny i jak zadziała, to wyjaśni nam wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur w rozmowie po 16.10. Unia Europejska wprowadza nowe zasady dotyczące samochodów. Wszystkie nowe samochody, które będą wprowadzane na rynek, będą musiały być wyposażone w takie urządzenie, które będzie monitorowało, w jakim miejscu na drodze się kierowca znajduje, czy jego prędkość jest dopasowana do tego miejsca. Jeśli kierowca będzie przekraczał prędkość, to urządzenie ma mu dawać sygnał. Dokładnie od 2022 roku nowe modele będą tak fabrycznie właśnie wyposażane. Co jeszcze? Przed nami historia małych lisiąt znalezionych w Bychawie. Są szczęśliwie pod opieką weterynarzy. Zwierzaki, które mają szansę powrotu na wolność, nie są trzymane z tymi zwierzakami, które takiej szansy nie mają i zostają już w ośrodku, także tak jest po prostu rozsądnie, bo nie ma sensu, żeby one widziały, że człowiek to jest coś fajnego. Przed 18 połączymy się z Rzymem. Włosi również od poniedziałku otwierają restauracje i salony piękności. 11 minut po godzinie 15, 7 trójek, na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Popołudniowy program zapraszamy do trójki, do 19. Zaczniemy od piosenki dnia. To grupa Pearl Jam. Lifting out in the south. The more mistakes, the more resolve. It's gonna take much more than ordinary love to lift this better than right now. Feel the retrograde. to Pearl Jam w naszej piosence dnia. Ja wiem, proszę Państwa, że wszystkim nam się zdaje, że to już z górki, ale pamiętajmy o dystansie, pamiętajmy o noszeniu maseczek. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. To już 16 minut po godzinie 15. Od poniedziałku, jak powiedziałem, zostaną otwarte restauracje, a będzie można zjeść nie tylko w ogródku, ale także wewnątrz lokalu. Zgodnie z ustalonymi wytycznymi będzie obowiązywał limit 1 osoba na 4 m². Po każdym kliencie konieczna będzie dezynfekcja stolika, a między stolikami będą musiały być zachowane 2 m odległości. Obsługa lokalu oraz kucharze będą nosić maseczki i rękawiczki. No nareszcie będzie można iść do restauracji. Restauracje są gotowe na otwarcie od samego momentu ich zamknięcia. Sylwester Cacek, przewodniczący Związku Pracodawców Horeka. Dlatego, że restauracje pracują cały czas w reżimie sanitarnym dosyć wysokim, który kontrolowany jest przez audyt wewnętrzny. Wymagania, które będą dodatkowymi wymaganiami ze względu na stan epidemii, no w zasadzie nie będą strasznie trudne do spełnienia. Będą po prostu bardziej kosztowne. Państwo Kowalscy idą do restauracji i jak się powinni tam zachować? Te ogólne zasady, które już dzisiaj obowiązują w wielu miejscach publicznych, w galeriach handlowych. Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. One zostały również przeniesione na lokale gastronomiczne, także osoby, które będą wchodzić do lokalu, muszą zdezynfekować ręce. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Czy co, do restauracji w maseczce, a podczas konsumpcji nie będzie ją uchylać? No, widziałam takie maseczki w internecie rozpinane na suwaczek, więc może taką trzeba do restauracji będzie zakupić i po prostu na czas obiadu czy tam kolacji rozpinać. Siadamy do stolika i przynoszą nam posiłek, to chyba wtedy maseczkę musimy zdjąć. No tak, to jest oczywiste, że w maseczce się jeść nie da, więc natomiast w przestrzeni publicznej już po wyjściu z lokalu musimy tą maseczkę założyć. Nasi kelnerzy będą obsługiwać gości w jednorazowych rękawiczkach i maseczkach. Bartosz Grise, restaurator Sphinx Polska. Karty menu będą dezynfekowane każdorazowo po użyciu przez naszych gości. Do tego udostępnimy menu w wersji elektronicznej, które każdy gość będzie mógł uruchomić na swoim telefonie. Zadbamy o to, żeby nasi kelnerzy zapraszali gości tylko do zdezynfekowanych stolików, które będą odpowiednio oznaczone specjalnymi naklejkami, tak żeby nie nastąpiła żadna pomyłka w tym zakresie. W tym lokalu tłoku nie będzie, bo jakby z mocy tych wytycznych te stoliki będą troszkę rzadziej poustawiane. Tam jest limit 1 osoba na 4 m², które jakby gwarantują również odległość odpowiednią, zapewniającą bezpieczeństwo. Restrykcje, o których słyszę, na przykład jeden klient przy jednym stoliku, no w praktyce zabiją biznes restauracyjny, no bo rzadko kto będzie chciał przyjść samotnie jeść i też nie wyobrażam sobie na przykład 2 osób, które będą chciały na odległość 2 m czy 3 rozmawiać. Nikt oczywiście nie będzie nikogo legitymował, czy ktoś jest, czy nie jest krewnym przy stoliku, natomiast no, dla własnego bezpieczeństwa, własnej jakby odpowiedzialności staramy się zachować ten dystans. Wydaje mi się, że najbardziej korzystną dla restauracji formą tych ograniczeń byłoby zachowywanie pewnych odstępów. Jan Budzyński, współwłaściciel restauracji Zielony Niedźwiedź. Takich jak w innych miejscach, czyli powiedzmy 1,5 metra od grup osób, które są ze sobą niezwiązane. Myślę, że to dawałoby poczucie komfortu wszystkim gościom, a z drugiej strony pozwalało przebywać w normalny sposób ze swoimi bliskimi. Nam chyba też by to pozwoliło utrzymać taki ruch w restauracji, który pozwoli dalej prowadzić ten interes. Przypomnijmy, 2 metry między stolikami, 1 osoba na 4 m² o sanitarne BHP. W restauracjach pytał Tomasz Jeleński. Jedzący klient może zdjąć maseczkę. No, to jednak duże ułatwienie. Prawie 20 minut po 15. Hooverphonic. Trouble steals the show. All those words. To już 22 minuty po godzinie 15, a moim gościem zgodnie z zapowiedzią jest pan minister Stanisław Szwed, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jak powiedziałem, dziś mamy Międzynarodowy Dzień Rodziny, no ale rzeczywistość wokół nas niezwykła, przyszłość niepewna. To, w jakich warunkach żyć będą polskie rodziny, no zależy w dużej mierze od tego, czy rodzice w tych rodzinach będą mieli po prostu pracę. Szacunki są różne. Te dobre mówią na przykład Międzynarodowego Funduszu Walutowego o tym, że bezrobocie w Polsce pod koniec roku będzie na poziomie 10%, może nieco więcej. To jest dwukrotny wzrost wobec tego, co mieliśmy na początku roku. No i pytanie oczywiście pierwsze o zasiłki. Pan premier zapowiedział, że te zasiłki dla bezrobotnych będą podniesione. Czy ministerstwo nad tym pracuje? Jeśli tak, to kiedy? Tak, mamy przygotowane symulacje, bo oczywiście ta dyskusja na temat podniesienia zasiłków dla bezrobotnych trwała już od dłuższego czasu. Dzisiaj pan premier zapowiedział, że to będzie kwota 1200 zł. To warto przypomnieć, że przy zasiłkach dla bezrobotnych mamy rozróżnienia, czyli dla osób, które mają co najmniej 20-letni staż pracy, czy są powyżej 50 roku życia, to jest 120% tego zasiłku podstawowego, a ci, którzy mają krótszy staż, na przykład do 5 lat, to mają ten zasiłek 80%. Także no to tak, jest ta zapowiedź, którą pan premier dzisiaj zapowiedział. No my ją teraz oczywiście przełożymy już na projekt ustawy, choć jeszcze no musimy poznać też jeszcze dalsze szczegóły dotyczące choćby tej drugiej propozycji, jakim jest dodatek solidarnościowy. Wiemy, że to była propozycja pana prezydenta Andrzeja Dudy i chcemy ją teraz już przełożyć na projekt ustawy. W tej chwili przypomnijmy, że zasiłek dla bezrobotnych to jest 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Ludzie otrzymują w granicach 600, 700, 800 zł netto. Panie ministrze, od 6 maja żłobki mogą być otwarte, no ale większość pozostaje zamkniętych. Rodzice często boją się. To także powód, że dzieci zostają w domach. Zamknięte są szkoły. Czy należy spodziewać się, że szkoły pozostaną zamknięte już do końca tego roku szkolnego? No tej decyzji jeszcze ostatecznej nie ma, ale też no, te prognozy, które są, no mogą być też, można przewidywać, że szkoły będą jeszcze dalej zamknięte. Oczywiście w tej chwili te działania, które są podejmowane, to są podejmowane, że mogą być placówki szkolne otwierane dla klas pierwszych do trzeciej. Wcześniej daliśmy możliwość otwarcia przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych. Wiemy, że też od 1 czerwca będzie można też uczestniczyć w szkołach, w spotkaniach ze swoimi wychowawcami czy nauczycielami. Dla nas po naszej stronie istotne jest, abyśmy również możliwość dawali rodzicom, którzy nie mogą, bądź to nie funkcjonuje przedszkole, czy żłobek, czy szkoła do 8 roku życia, żebyśmy mogli zasiłek opiekuńczy ten dodatkowy przyznawać. No właśnie, bo ten... I to będzie dalej. Ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy, by mówimy o dzieciach do 8 roku życia, on będzie funkcjonował do 24 maja. Będzie przedłużony do 14 czerwca? Tak, już jest wydane wczoraj rozporządzenie, że przedłużamy to do 14. I cały czas można ten zasiłek wystąpić, tak? Tak, i to jest też ważne, że tutaj w przypadku też taki mamy zapis w rozporządzeniu niemożności zapewnienia opieki, czy też no, rodzice boją się wysyłać dzieci do żłobka czy do przedszkola, to również w takim przypadku ten dodatkowy zasiłek będzie również przysługiwał. Oczywiście to jest ta uproszczona formuła, składamy wniosek do swojego pracodawcy, jeżeli prowadzimy własną czyli działalność. Nawet jeżeli żłobek będzie otwarty, ten, do którego dziecko chodziło, rodzice nie chcą posłać tego dziecka do żłobka, to nadal zachowują prawo do zasiłku. Dokładnie tak, zachowują. Mamy też to rozwiązanie, bo mówimy o tym podstawowym, czyli do 8 roku życia. Mamy ten rozszerzony możliwość dodatkowego zasiłku dla rodziców dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia, bądź jeżeli kontynuują naukę powyżej 18 roku życia, jak również dzieci, które uczą się, czy mają nauczanie tak zwane specjalne, również tutaj ten wiek 8 lat nie obowiązuje, czyli rodzice też mogą tego uprawnienia skorzystać. Panie ministrze, pani minister Maląg stwierdziła, że w wyniku działania tarczy antykryzysowej, rozumiem, że pani minister mówiła pewnie też o tarczy finansowej prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, 5 milionów miejsc pracy zostało ochronionych. Chciałbym, by tak się bo okazało, ale również może okazać się, że część na przykład pracodawców mimo tej pomocy nie wytrzyma na rynku, a to wiedzieć będziemy pewnie za kilka miesięcy, prawda? No dzisiaj te pierwsze działania, które podjęliśmy w ramach i tarczy antykryzysowych, jak i tarczy finansowej, one służyły przede wszystkim ochronie miejsc pracy, żeby tych zwolnień ewentualnych było jak najmniej. No i to się na dzisiaj sprawdza, bo przyrost bezrobocia między takie mamy dane statystyczne, kwiecień, marzec było 0,3% do 5,7%. Mieliśmy w tym nieszczęście, że tak powiem, to szczęście, że startowaliśmy z bardzo niskiego pułapu bezrobocia, bo w lutym to było 5,4%, czyli najniższa stopa bezrobocia. I to nam, że tak powiem, też pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo na dzisiaj ten przyrost nie jest duży. Oczywiście mamy świadomość, w granicach kolejne miesiące 50 tysięcy, właśnie, ale poczekajmy. 5 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, w kwietniu tyle było. Tak, przybyło. Dokładnie mamy w tej chwili 965 tysięcy wobec 900 bodajże 20 by wcześniej. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli. Program 500+ stał się taki symboliczny dla tego rządu, ale czy to nie jest dobry moment, aby wrócić do pomysłu, owszem, prowadzenia programu, ale z wprowadzonym kryterium dochodowym? To ma taki dodatkowy, jak sądzę, sens, bo na ten cel pieniędzy będzie wtedy po prostu więcej. Pozostałym skromniejszym rodzinom 500+ będzie można zwaloryzować, podnieść. No to w tej chwili nie przewidujemy. No warto przypomnieć, że 108 miliardów złotych wydaliśmy w tej chwili na program i te programy są objęte ponad 6 milionów 400 tysięcy dzieci. W tym roku to będzie prawie że 40 miliardów złotych. Nie przewidujemy wprowadzania na razie kryterium dochodowego. Ten wątek się przewija w dyskusji, ale też przyjęcie jakiejś granicy i również ta cała operacja. Dzisiaj to jest też kwestia prostek, wniosek, wypłata, nie ma sprawdzania dochodów i tak dalej. Myślę, że to też jest istotne, a też w polityce rodzinnej jest ważne, żebyśmy nie stosowali kryteriów dochodowych w takich przypadkach programów powszechnych i takim jest program Rodzina 500+. No i cieszymy się, że on jest, bo dzisiaj bardzo widzimy, jak on jest potrzebny w tej sytuacji trudnej, w jakiej znaleźliśmy się jako kraj. Stanisław Szwed, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, był moim gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. To już 15.30. Zajrzyjmy do prognozy pogody. O tym, co będzie w nocy, mówiłem, a jutro na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tam przelotne opady deszczu. Na południu przeważnie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna na północy w rejonach podgórskich od 10 do 14. Na pozostałym obszarze od 13 do 17. Wiatr na północy umiarkowany, może być silny, w porywach do 60 km na godzinę, zwłaszcza na wybrzeżu, tam do 70. Wiatr z kierunków zachodnich. Nich 29 minut do godziny 16:00 to zespół Manama. Zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słowa. co myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozboli dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na... Panie Łukaszu, witam, dzień dobry, halo. Witam. Mam taką uwagę. Aha. Przed chwilą wypowiadał się pan wiceminister m.in. na temat zasiłków opiekuńczych dla dzieci. Jestem już trzeci miesiąc na takim zasiłku. Zaraz tego, że nie mogę wykonywać zawodu, a dzieci też same w domu nie dostaną. Nie dostałem jeszcze ani złotówki. Wiem, że dużo ludzi jest w podobnej sytuacji, także dużo się mówi o pieniądzach, jakie mają być przeznaczone, ale jak na razie nie trafiają one do... Ale rozpatrywanie wniosków trwa i zdaje się, że ten problem dotyczy nie tylko zasiłków opiekuńczych. 7 trójek na początku 22. Dwadzieścia pięć minut pozostało do 16:00. W poniedziałek ruszają zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Wielu tęskni zapewne za tym, by wreszcie zrobić porządek na głowie, nie mówiąc o tym, co w głowie. Okazuje się jednak, że umówienie się na wizytę proste nie jest. Dzień dobry, z czym mogę pomóc? Dzień dobry, pani Ewelino. Musimy chyba jakiś termin wybrać. Tak właśnie, powiem, że średnio. Poniedziałek jest zajęty, piątek też, sobota też. Nie, pierwszy weekend czerwca to jest 6, sobota. I wtedy bym mogła? Tak, oczywiście. Umówiłem się do fryzjera jako pierwszy. Pan Rafał. Na 18 na poniedziałek na 8:30, a zakład fryzjerski moja pani kierowniczka otwiera od 9. Czyli troszkę nielegalnie. Znaczy ona po prostu myślę, że otworzy troszeczkę wcześniej dla mnie, żebym ja się mniej spóźnił do biura. No i myślę, że no po prostu przyniosę dla niej jakiś mały szampanik Piccolo, żeby uczcić tą chwilę. A kiedy pan się umawiał, że się tak udało? Przyznam się szczerze, że co kilka tygodni tak z głupia Franz dzwoniłem, żeby sprawdzić, czy odbierają i czy w ogóle już coś wiadomo, czy coś się dzieje. Tak, słucham? Dzień dobry. Dzień dobry. Farbowanie, obcięcie, pielęgnacja, no tak 3 godziny, to myślę, że będę potrzebowała. Z jakąś jeszcze rekonstrukcją? No, raczej tak. To na 1 czerwca na 12. Ojejku, a wcześniej się nic nie da? Nie, wszystko porezerwowane. Na którą godzinę? 12. Ojejku, nie, 12 to w ogóle odpadam, no ja do pracy. To takie popołudniowe godziny to są, ojejku, to już gdzieś... Dopiero, już tylko tak spojrzę, po 10 czerwca. To też jest kwestia czasu, który będziemy musieli w salonie wyznaczyć dla takiego klienta. Fryzjer Mateusz Mojsak. Jeżeli była nakładana jakaś farba drogeryjna i tak dalej, potrzebujemy więcej czasu, żeby ewentualnie coś tam naprawić. A żeby nie tworzyć kolejek, ponieważ poczekalnia będzie wyłączona, no to po prostu to będzie pytanie, żeby ustalić sobie czas. Na połowę czerwca, 15 czerwca. Pierwsze wolne terminy, jakie tutaj mogę zaproponować. Nic się nie da zrobić po znajomości, jako stała klientka? No bardzo, bardzo bym chciała pomóc. Tutaj wszyscy do nas się dobijają, rozumiemy sytuację. Każdy chce jak najszybciej, staramy się co możemy. Pani Weroniko, pani jest też kobietą. Proszę zrozumieć, ja mam odrosty na pół głowy. Koledzy w pracy się mnie boją. Rozumiem, no ale no tutaj już jest chociaż ten promyk nadziei, że to już będzie niebawem. Dobrze, że już chociaż możemy się spotkać. Proszę pani, chłopak mnie rzuci przez was. Państwo porozmawiamy z chłopakiem. Ale raczej myślę, że będą koloryzacje, wiadomo, strzyżenia również. Na pewno sporo będzie pielęgnacji włosów. Nie będziemy wykonywać takich zabiegów jak keratynowe prostowanie włosów, trwała ondulacja, bo to trwa dłużej. Bardzo się cieszę, że to zrzucę. Trochę takie postrzyżyny i takie trochę pozbycie się złego po pandemii. Najwcześniej to by było w czwartek. W czwartek po południu. Albo w piątek rano. To od 8:00. O fryzurę dzielnie walczyłam. Izabela Woźniak. 22 minuty do godziny 16:00. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. un peu beaucoup passionnement. Moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Panie Janie, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Złożyłem wniosek w poniedziałek o dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju. We wtorek otrzymałem pozytywną odpowiedź i w środę już miałem pieniądze na koncie, także jestem bardzo zadowolony. Także i takie przypadki, takie przypadki również się zdarzają. Tak, tak. Nie tylko takie jak te, które stały się udziałem pana Łukasza. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Z Niki Janowskim. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. W takiej sprawie obserwuję bacznie świat polityki i to, co się dzieje w naszym kraju i od dawna, jak tylko zaczęła się pandemia, no nie widzę jakoś, żeby któryś z polityków chodził z długimi włosami albo któraś z pań, która pokazuje się na ekranie, żeby miała odrosty czy niezadbaną fryzurę. No może, tak zakładam oczywiście, że postępują lege artis i dbają o fryzury, koafiury po prostu w domu. W Bergeretta ballada canzona. Gdy rozdziawią dziób, więc Młynarski, Plans Młynarski i Gaba Kulka. W Waszyngtonie tymczasem Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana. Kłaniam się. Dzień dobry panu. Ja przepraszam pana za swoją fryzurę, ale miałem właśnie dzisiaj wczoraj iść do fryzjera, bo mieli otworzyć u mnie w stanie Virginia. No ale niestety stwierdzono większą liczbę przypadków koronawirusa. Przesunięto wszystko dwa tygodnie. Ja rozumiem, ale ja na wiele nie liczyłem, także zaskoczony nawet nie jestem. Doktor Anthony Fauci, pracujący w zespole do spraw walki z epidemią przed kongresem, przestrzegł przed zbyt pochopnym jego zdaniem za szybkim odmrażaniem gospodarki. Został za to, wiem, że mocno skrytykowany przez prezydenta Trumpa. Prezydent Trump jest zwolennikiem takiego szybkiego, żwawego powrotu życia kraju, tak? No i część jego zwolenników, bo nie wszyscy. Cały czas sondaże pokazują, że większość Amerykanów jest za tym, żeby poczekać z otwieraniem Ameryki. Preferują bezpieczeństwo niż takie zbyt pospieszne, zdaniem, to pokazują sondaże, że około 60% Amerykanów. Natomiast duża część zwolenników prezydenta Trumpa, tej bazy, tych najbardziej zagorzałych zwolenników, także on sam uważa, że Amerykę trzeba otwierać. Zresztą ciekawa sytuacja miała miejsce w stanie Wisconsin. Tam między innymi doszło do wielu demonstracji przeciwko tym regulacjom, restrykcjom. Tam Sąd Najwyższy stanu Wisconsin unieważnił nakaz pozostania w domach. W tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że w Wisconsin nie obowiązują żadne restrykcje właśnie ze względu na to, że tamtejszy Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że one poszły za daleko. Także no, mamy do czynienia z pewnego rodzaju sporem. Część Amerykanów uważa, że kwestie gospodarcze, funkcjonowanie gospodarki, kwestie wolności osobistych są ważniejsze niż w tym przypadku zdrowie. Inni są odmiennego zdania. Strasznie pan dzisiaj trzeszczy. Nie wiem, czy ma pan tę świadomość i przerywa, bo ja tylko dodam, że dr Fauci twierdzi, że zbytnie luzowanie, czy na przykład otwarcie granic doprowadzą do powstania nowych ognisk, do wzmożonej fali zakażeń. Wiadomo, kiedy powrót dzieci do szkół, młodzieży na uczelnie? Na razie większość stanów, ponad 40 stanów zdecydowała, że w tym roku już nie będzie żadnych zajęć. Tu też jest spór między ekspertami, także między doktorem Fauci a prezydentem Trumpem, bo on uważa, że szkoły powinno się otworzyć, choć nawet na trochę powinno się otworzyć. Prezydent argumentuje, już po raz kolejny wczoraj argumentował, że może starsi nauczyciele powinni pozostać w domach, ale dzieci, ponieważ one mają lepszy system odpornościowy, większość, praktycznie nie ma przypadków, albo niewiele jest przypadków, żeby w jakiś sposób ucierpiały z powodu koronawirusa, że w takim razie powinni pójść do szkół. No tutaj dr Fauci przestrzegł właśnie podczas tych przesłuchań w Senacie, o których pan wspomniał, przed pospiesznym otwieraniem szkół, dlatego że choć dzieci same nie chorują tak poważnie jak dorośli, no to mogą przenosić koronawirusa. No ale decyzja w tej sprawie w Stanach Zjednoczonych należy do władz lokalnych i stanowych i prawie cała Ameryka, w całej Ameryce szkoły do końca tego roku będą zamknięte. Choć na przykład wyższe uczelnie, większość przygotowuje się do otwarcia jesienią, aczkolwiek największa amerykańska uczelnia wyższa, czyli Uniwersytet Stanu Kalifornia, który ma, niech pan zgadnie, ilu studentów ma Uniwersytet Stanu Kalifornia? Nie mam pojęcia. I ciągle pan przerywa. 500 tysięcy studentów. 500 tysięcy studentów. Tam zdecydowano, że cały już przyszły rok akademicki będzie odbywał się online. A może to jest kwestia jakiegoś kabla? Jakby pan tam przykład coś docisnął, to wtedy to trzeszczenie by zniknęło. W kwietniu... Może stuknę. No to jest taka sprawdzona stara metoda. Może rzeczywiście pomoże. W kwietniu deficyt budżetu Stanów Zjednoczonych wyniósł 738 miliardów dolarów. To jest oczywiście efekt wzmożonych wydatków, także gwałtownego spadku wpływów z podatków. Niedawno Barack Obama, były prezydent, określił działania, decyzję Białego Domu absolutnie chaotyczną katastrofą. Zastanawiam się, co można było zrobić lepiej. Prezydent Trump jest bardzo mocno krytykowany? Nie tak bardzo. Przez demokratów, przez część Amerykanów tak. Jego notowania są mniej więcej takie jak przed kryzysem, czyli na poziomie 40-kilku%. One czasami idą w górę, czasami w dół. Część Amerykanów uważa, że przespał ten początek kryzysu, epidemii i dlatego Ameryka teraz płaci tak wysoką cenę za to. Natomiast większość zwolenników prezydenta Trumpa uważa, że działa właściwie i że ta krytyka ze strony prezydenta Obamy jest związana, ma motywy polityczne, dlatego że w tej chwili wyszła na jaw sprawa z początku kadencji prezydenta Donalda Trumpa, kiedy okazało się, że wielu przedstawicieli amerykańskiej administracji jeszcze odchodzącej prezydenta Obamy, długo by rozmawiać na ten temat. W każdym razie podjęło działania dotyczące generała Michaela Flynna, który później został skazany przez amerykański sąd za kontakty z ambasadorem Rosji. Prezydent Trump twierdzi, jego zwolennicy, że oni podejmowali nielegalne działania. Nazwał to Obamagate. No i wtedy Barack Obama odpowiedział na Twitterze, że to, z czym mamy do czynienia, to jest chaos. Także tutaj wchodzą także w grę względy polityczne. Sondaże pokazują, że Amerykanie ufają bardziej swoim gubernatorom niż prezydentowi Trumpowi, ale tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jak to się potoczy. Jeżeli prezydent Trump, jego rząd wygra, albo Amerykanie uznają, że pokona koronawirusa, że wygra walkę z tą epidemią, że Ameryka wyjdzie z tego kryzysu obronną ręką, no to wtedy notowania prezydenta Trumpa pójdą w górę. Jeżeli nie, no to będzie miał problem z walką o reelekcję. Ale tutaj istotne jest także to, jakiego ma przeciwnika. Znaczy rywalizuje z Joe Bidenem, który jest przez wielu demokratów także uważany za słabego kandydata, więc sprawa przyszłych wyborów prezydenckich jest jeszcze otwarta. Kończę. Dziękuję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Do usłyszenia.